نحن نقص عليك منغا بيانو پتا باندې نباهم خبر واقع دغی بالحق پرشتیا باندې بالحق تفسیر مدارک کوئی یعنی بی صدقی پرشتیا باندې دوی مانا پسیری نکڑی دا بالحق یعنی لی اظهار الحق دا پارا دا خکارا کول دا حق انہم فیتی دنی قنندی وزوانانو آمنو بی ربیم ایمان راوڑ پا خود رب باندے پا اللہ تعالی بانی ایمان خو کافرانم لری اللہ تعالی منی چا اللہ تعالی خالق دے مالک دے رازق دے خو لیکن اللہ تعالی منل پا صفت دا ربوبیت باندے دا حرب سوک نمانی یعنی اللہ تعالی منل پا صفت دا قانون ساز باندے چا اللہ تعالی قانون را لیگی اور اللہ تعالی شریعت را لیگی نو دا دیر خلق نمانی انهم فی الدنیا کنند یزوانانو آمنو ایمان را وړ او ربیم بخود رب باندې وزید نام هدا او زیات کړي مونږه زیات کړي مونږه دیو لره هدایت یعنی دیو په هدایت باندې بالکل پاخو په هدایت باندې بالکل ټینګ پاتیو و ربطنا علی قلوبهم او کله کوال راوسته مونږه په دونو دغه باندې اذ قامو کله چې ودرې دل دیو فقالو دیول ربنا رب السماوات والارض رب زمونږه رب د اسمانونو د زمکې دی مبصرین لیکلی دی کله چې دیو د الله تعالی په دین باندې ټینګ پاتې شول خلکو ته د الله تعالی د دین دعوت ورکاو نو مبصرین لیکلی دی چې دیو بادشاہ راوغختل خپل مخ ته ودرول د دیو جنا تفسیر جلالین وای اذ قامو کله چې دیو ودرېدل بین یدی ملکهم د خپل بادشاہ مخ ته ودرېدل بادشاہ بس پیغام ولېږه چې راشي کله چې بادشاہ مخ ته ودرېدل یو څو تپوسونه تی بادشاہ وکړل اول تپوس یې دا وکړه چې ستاسو رب څوک دی د دې ملک قانون ساز او نظام چلوونکی خدای ما تاسو ما منئ کنه اذ قامو کله چې ودرې دل دیو د خپل بادشاہ په مخ کې نو په قالو ویل دیو ربنا رب السماوات والارض رب زمونږه قانون ساز زمونږه رب د اسمانونو د ځمکې دی لن ندعو من دونه دویم سوال ته غی دا وکړه وی دا دغ ربنا علاوه بل سوک دا بلنی لایق شته دی که نیشتره دا دغ ربنا بغیر دا بل چانه دعا غختل جایز دی که ندی جایز سس عقیده دا نو دیویل لن ندعا من دونهی هیچری با اوهس هیچری منگا نبرو سوا دا اللہ تعالینا الهن بل حقدار او بل مددگار لقد قلنا ازن شططا یقینا ویلی بی منگا پا دغ وقت کی شططا دا حد نتیروتی خبره دا وخ منگا دا حدود شرعیو نمختتی یاوزو کن کچرت کی مونگا کله چوتا اصحاب کہف پدا خبر او کله لن ندع من دونه الها د الله تعالی نه علاوه مون بل سو حاجت روا نه منو نغوی کوی منی بیات پسو کا نو اسو حکم بی اغویر قل لقد قلنا اذا شطط یقینا ویلی بی پدا وخت کی مونگا د حد نه تیر وتلی خبره د حدود شرعیه نو مونگا تجاوز او یا شطط معنا دا باطل او د دروغ سره کدا الله تعالی نه علاوه بل څوک حاجت روا مشکل کو شان سی نو دغه دروغ او دغه باطل نی ها اولای قوم اتخذوا من دونه الها لولا یاتون علیهم بسلطان بین بادشاہ تی پندم پختنه او کلسل اورم و ایت تاسو چې کم کار کوي دا خو تاسو مشران نه خلاف دی تاسو مشران د عقیدین خلاف دی نو بدی کی هغه ته جواب ورکای ها اولای قومنا دغا زمنگ قوم دے اتخذو من دونه آلیہ نیولی دی دیو سوا دا اللہ تعالی نور مددگاران او حق دار دا بندگی لولا یعتون علیہم بسلطان بین ولی نراوڑی دیو علیہم دا غیف بندگی بانی بسلطان بین دلیل کارا اشارہ دا دیتا کزما پلار دے کنی کرے خلیکن پا دغا شرک باندے پا دغا بیدی نئی بانی دا غیف سر دلیل نشترے دلیل سر نشترے بادشاہ تی پینزم تا پوسو که وی که سوک دا خپل پلار و دا نیکر خپل و مشرانو بی دلیل تابیداری و که خبری و منی نسو گناه بوشی اغیر و طویل فمن از لو من منی بتر علالله کزی من نسوک دیر دیر لوی ظالم من من داغچانا ابتر علالله کزی من چی جوڑای پا اللہ تلا بانی دروغ تفسیر مدارک لکلی دی بی نسبت شریک الیهی چی سوک اللہ تلا تر شرک نسبت کی او دلیل و سرنی نو دا دیر زیاد لوی ظالم دی فمن ازلمو نو سوک دیر دیر لوی ظالم من من دا چانا ابترا علاللہی کذیبن سی جوڑی پا اللہ تلا بانی دروغ پا اللہ تلا بانی سوک دروغ جوڑی دا دینا بلغت ظالم نشتره وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هر كلتي بادشاه ديو رسخت بلا بادشاه ديو تا مهلت ورك وي پا دمر ورزو كي پا ديوه هفته كي پا دي پين دولس ورزو كي وي تاسو خپل عقيده واپس برابر كي دي پلار نكدين تراشي دا ملک اين و قانون اماني او كده غسي ني نو تاسو بیا سنگ سارو ما طول خلقو تم دا خبر وقللا دا غی مشرانو تم دا خبر وقللا وی دا علاکان بیا پا کانو بانی ولو دیر پار چی ملک را تخراب نکی او کنن دیو دا ملک آین او نمانی نو سوالو بیا نور خلقم زلو ورشی نو ای داو بیا رجم کو او موقعو لور کللا وی دوم را وقت کی تاسو سو چپی کرو کی او زمار خوانو سزی وی زیغ تدلتمو هم اللہ تلا دا غی حالات اس بیانی وی کم پلارانی چیو مشرانیو کورانیو نو اقیم دا در نجود اقل زورنی و لورکولا دیر پارج در اللہ تعالی دین پریگ دی او دا غی بادشاہ نصرانی بادشاہ و پاگوخ کی چی دا غی تابیش نو هر کل چی بادشاہ و شرل خپل مور و پلار چی رکورو نو شرل نو دا اللہ تعالی دا دین پا خاطر بانی حجرتو که و غار تلالل غار تلالل و ایزی اعتدلتمو هم او کل چی دڑا وقتل تاسو ردیونا و ما یعبدون من دون الله او دا آغا سنه چی دیو بندگی که سوا دا اللہ تعالی نه فا او الالکه پی نو پنایو آخلی غار تا ینشر لکم ربکم پرا ینشر لکم ربکم من رحمتی پرا خوادر کی تاستا عرب ستاسو من رحمتی دا خبال مهربانی نه اللہ تعالی ورمانی پرا خ رحمتون او کی اللہ تعالی ورمانی مهربانی او کی و یحیی لکم او آسان بگی تاستا من امرکم ستاسو رکارنا مرفقا دیر پیدی تاست چرا کم کار کوئی الله تعالی په دې کې ډېر زیاتې پیدې واچي او مفسرین لیکلي دي او یهیئ لکم من امرکم مرفقا په دې کې اشاره شو لدی ته چې تاسو د الله تعالی په دین باندې تکالیف برداشت کړئ نو تعلیق د تکالیف په نوم وروستو آرام براشي دته تسلی ورته راشي سکون ور باندې راشي. کله چې مهاجر هجرت وکړي د هجرت نه مخکې هغه ډېر تکالیف برداشت کړي خو ټوله ورځ او شپه سي بس پولیس راغلل او لاړل فوجیان راغلل او لاړل او منډې وها نو الله تعالی به تاسو ته آرام درکړي خو چې ډډم وکړله نو زه یې غار ته پناه یوسئ و تره شمسه وینې به ته نور لره اذا طلعت کله چې راخیږي تزاورو عن کهفهم نو اوړي د غار د هغې نه ذات لیمینې پخې طرف باندې و اذا غربت او کله چې بیا ډوبیږي نور پرېوځي تقرضهم ذات شمال نو ډډه کوي پرېږدي دي لره ذات شمالي چپ طرف ته کله چې نور راوخیږي نو اوړي د غار نه په ښی طرف باندې او کله چې پرېوځي نو بیا په چپ طرف باندې دوی پاتې کوي و هم فی فجوة منه و هم او دغه کهف والا دا غار والا فی فجوة په هغه ارت او په هغه کولاو ځای کې دي منه له دغې نه د غار نه یو کولاو غار دی په هغې کې پراته دي ذالک من آیات الله دادی د دا دلیلونو د قدرت د الله تعالی نه مے یهدی الله په المحتن هغه څوک چې هدایت وکي الله تعالی هغه ته په المحتن هدایت ولدي و مے یذلل او هغه څوک چې بیلار کې الله تعالی هغه دره فلن تجد له وليا نو او نو می ته دغه لپاره وليا دوست مرشدن لاره خودن کې چاته چې الله تعالی هدایت وکي نو بس هغه هدایت مندون کړي او څوک چې الله تعالی بی دینه کې گمراه کې نو دا غیر لپاره بیا څوک دوست هم نشتره او دا غیر لپاره بیا څوک لار خودم کې نشتره. نو اصحاب کهف ذالک من آیات الله دا و د دلیلونو د قدرت د الله تعالی نه الله تعالی د قدرت د دلیلونو لوی دلایل دی.